เรื่องของการระลึกชาติเนี่ยท่านผู้ฟังคุณเจตปรัชญานนท์เล่าว่าปู่ของคุณเจตเนี่ยเกิดที่สมุทรสาครในสมัยรัชกาลที่2ปีขานพุทธศักราช2361เมื่อปู่มีอายุ 13-14 ปีตอนนั้นท่านได้รู้จักกับพระภิกษุรูปหนึ่งอายุประมาณ60ปีซึ่งจำพรรษาอยู่ที่วัดใกล้ๆบ้านพระภิกษุรูปนี้คือผู้ระลึกชาติได้แล้วก็เป็นที่รู้จักกันทั่วไปในละแวกนั้นปู่คุณเจตก็ได้รับฟังเรื่องราวอันพิสดารนี้จากพระภิกษุวัยชราโดยตรงแล้วก็ได้ถ่ายทอดให้คุณพ่อของคุณเจตรับรู้ไว้คุณเจตก็สอบถามรายละเอียดเรื่องระลึกชาติได้เรื่องนี้จากคุณพ่อของท่านอีกต่อหนึ่งที่ริมฝั่งแม่น้ำท่าจีนในเขตจังหวัดสมุทรสาครมีครอบครัวหนึ่งตั้งบ้านเรือนอยู่อาศัยที่นี่หัวหน้าครอบครัวกำลังมีวัยชะกันมีอายุอ่อนกว่าทั้งสองมีลูกสองสามคนลูกคนสุดท้องเป็นชายอายุสองสามขวบกำลังน่ารักน่าเอ็นดูชายผู้พ่อก็รักเอ็นดูลูกชายคนสุดท้องคนนี้เป็นพิเศษกลับจากทุ่งนาก็จะมาคลุกอยู่กับลูกชายตัวน้อยๆเล่นหัวอุ้มชูไม่เคยห่างแต่ว่าชายคนนี้ออกจะมีนิสัยใจคอที่แปลกกว่าคนอื่นก็คือไม่ทำบุญทำทานเอาเสียเลยแต่ก็ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่เคยทำร้ายเบียดเบียนสัตว์เรียกว่าบุญก็ไม่ทำบาปก็ไม่ทำมาตั้งแต่เด็กๆในชีวิตของชายคนนี้เคยทำกุศลเพียงครั้งเดียวเท่านั้นกล่าวคือพระที่วัดใกล้บ้านมาบอกบุญขอให้ไปช่วยทำฐานหรือว่าส้วมของวัดเขาก็รับอาสาไปทำให้แล้วก็ลงมือทำคนเดียวอย่างตั้งอกตั้งใจจนแล้วเสร็จต่อมาวันหนึ่งชายผู้นี้นั่งพักผ่อนอยู่ดีๆก็เกิดเป็นลมล้มฟุบแล้วก็สิ้นลมหายใจตายไปง่ายๆโดยไม่มีอาการทุรนทุรายทรมานใดๆลูกเมียญาติพี่น้องต่างพากันเศร้าโศกเสียใจแล้วก็จัดการทำพิธีศพให้ตามประเพณีการเวลาก็ผ่านไปฝ่ายเมียก็ครองตัวเป็นแม่ม่ายอยู่นานพอสมควรกระทั่งไปรักไปชอบกับชายคนใหม่เพราะว่ายังสาวยังสวยอยู่ในที่สุดก็ครองคู่อยู่กินกับสามีใหม่แล้วก็มีลูกด้วยกันอีกหลายคนแต่ก็ยังคงอยู่ที่บ้านหลังเดิมหลังจากชายคนนั้นเสียชีวิตไปเกือบ20ปีมีหนุ่มสาวผัวเมียเพิ่งแต่งงานกันได้ไม่นานอยู่เหนือคุ้งน้ำขึ้นไปสัก 2-3 คุ้งเมียสาวก็ตั้งครรภ์ครั้นครบถ้วนทศมาสก็คลอดบุตรออกมาเป็นชายเป็นที่รักใคร่เอ็นดูของพ่อแม่เมื่อเด็กเริ่มพูดได้ก็สร้างความแปลกใจให้กับพ่อแม่เพราะว่าเด็กมักจะพูดว่าตัวเขามีบ้านอยู่ใต้ลงไป 2-3 คุ้งน้ำมีเมียและลูกแล้วบอกชื่อลูกเมียไว้ด้วยว่ามีชื่อเรียกอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งยังบอกอีกว่าพ่อแม่ตั้งชื่อเขาไม่ถูกต้องเพราะว่าชื่อจริงๆของเขามีอยู่แล้วแล้วก็บอกว่าตนชื่ออะไรพ่อแม่ก็สงสัยว่าลูกชายคนนี้คงจะระลึกชาติได้แต่ก็ยังไม่ปักใจเชื่อเท่าไหร่นักเมื่อเด็กคนนี้เจริญเติบโตขึ้นมาได้ 5-6 ขวบก็ยิ่งพูดซ้ำซากถึงเรื่องลูกเมียโดยเฉพาะเรื่องลูกชายคนสุดท้องจะพูดด้วยพูดถึงด้วยความรักแล้วก็ห่วงใยเป็นพิเศษแล้วก็อยากจะพบปะเห็นหน้าลูกอย่างที่สุดพ่อแม่ได้ยินได้ฟังก็ยิ่งแปลกใจเพราะเด็กตัวเล็กเพียงแค่นี้เวลาพูดบอกเล่าเรื่องราวพิสดารดังกล่าวเนี่ยดูจริงจังเป็นหลักเป็นฐานไม่ว่าจะพูดกี่ครั้งข้อความสำคัญก็ตรงกันทุกครั้งจะหมายว่าเด็กพูดโกหกเพ้อพกเลื่อนเปื้อนก็คงไม่ได้ดังนั้นความไม่เชื่อของพ่อแม่ก็เปลี่ยนไปก็เลยตกลงกันว่าจะทดสอบทดลองถึงความจริงว่ามันจริงเท็จประการใดวันหนึ่งพ่อแม่ก็เอาลูกลงเรือพายไปด้วยกันครั้นแล่นเรือมาถึงหน้าบ้านของผู้หญิงซึ่งเด็กยืนยันว่าเคยเป็นเมียของตัวในอดีตชาติพ่อกับแม่ก็แกล้งพายเรือผ่านบ้านหลังนั้นไปเฉยเด็กก็โวยวายบอกว่าเลยไปแล้วให้วกกลับไปที่บ้านหลังที่ว่านะเมื่อพ่อแม่ทำตามเด็กก็แนะนำให้เลี้ยวตรงนั้นจอดตรงนี้ประหนึ่งเคยชินชำนาญทั้งที่เพิ่งมาเป็นครั้งแรกเมื่อขึ้นไปบนบ้านพ่อแม่ของเด็กก็เล่าเรื่องของลูกตนที่ระลึกชาติได้ให้แก่อดีตเมียและสามีใหม่ฟังโดยละเอียดทำให้อดีตเมียและสามีใหม่พากันตื่นเต้นและแปลกใจมากก็เลยมีการทดสอบทดลองกันขึ้นโดยนำเสื้อผ้าของสามีใหม่มาปนเปแล้วกองรวมกันจากนั้นก็ให้เด็กเลือกดูถามว่าเสื้อผ้าชิ้นไหนเป็นของตัวเองในอดีตเด็กก็หยิบเสื้อผ้าออกทีละชิ้นผ้าชิ้นไหนเป็นของตัวเองก็จะแยกวางไว้อย่างดีส่วนผ้าที่เป็นของสามีใหม่เด็กจะโยนทิ้งไปเสียไกลปรากฏว่าเด็กเลือกเสื้อผ้าได้ถูกต้องทุกชิ้นโดยไม่ผิดพลาดนอกจากนี้เด็กยังเล่าเรื่องเก่าๆให้ฟังว่าเมื่อชาติก่อนตัวชอบนอนพักผ่อนเวลากลางวันตรงไหน ทำงานอะไรรวมไปถึงรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ชอบประพฤติปฏิบัติขณะมีชีวิตอยู่ซึ่งเรื่องเหล่านี้มีแต่เมียเท่านั้นที่จำได้บางเรื่องยังลืมเลือนๆไปซะด้วยซ้ำเมื่อได้พิสูจน์กันจนกระจ่างหมดจดอย่างนี้แล้วทุกคนก็เลยเชื่ออย่างสนิทใจว่าเด็กระลึกชาติได้จริงและเชื่อว่าชาติก่อนคือสามีของหญิงซึ่งไปได้สามีใหม่ลูกๆเมื่อชาติก่อนก็ได้เรียกเด็กคนนี้ว่าพ่อส่วนหลานๆก็เรียกปู่เรียกตากันทั้งหมดหลังจากเด็กกลับไปอยู่กับพ่อแม่ตามเดิมบรรดาลูกหลานก็มักจะผลัดเปลี่ยนกันไปเยี่ยมเยือนไม่ได้ขาดถึงวันตรุษสงกรานต์ทุกปีพวกลูกๆหลานๆจะพากันไปรดน้ำให้ด้วยความรักเคารพอย่างจริงใจเมื่อเด็กคนนี้เจริญวัยเติบโตขึ้นก็บวชเป็นเนนครั้นอายุครบบวชก็ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุและรักษาเพศพรหมจรรย์อยู่ในร่มกาสาวพัสไม่ยอมสึกจนมีอายุได้60ปีขณะที่ท่านมีอายุได้60ปีคุณปู่ของคุณเจตจึงได้รู้จักคุ้นเคยกับพระภิกษุผู้ระลึกชาติได้และท่านก็ได้เล่าเรื่องอดีตชาติของท่านให้ฟังนะนอกจากนี้พระภิกษุชรายังเล่าเรื่องของท่านหลังจากรู้ว่าตัวเองตายไปแล้วว่าเมื่อวิญญาณออกจากร่างปรากฏว่าได้ไปอยู่ณสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งไม่รู้ว่าที่ไหนมีผู้คนมากมายทั้งผู้หญิงผู้ชายจากนั้นก็ถูกบังคับให้เข้าแถวเรียงหน้ากระดานทั้งหมดแล้วก็มีคนนำผลไม้ชนิดหนึ่งมาให้ทุกคนกินเวลานั้นท่านมีความรู้สึกนึกคิดถึงลูกคนเล็กซึ่งกำลังน่ารักน่าเอ็นดูอย่างที่สุดอยากกลับบ้านไปหาลูกเหลือเกินแต่ก็ไม่รู้จะหลบหนีไปได้ยังไงเมื่อได้รับแจกผลไม้มาลูกหนึ่งก็ถือแอบไว้ไม่ยอมกินขณะเดียวกันก็รอบสังเกตว่าคนอื่นๆที่กินผลไม้เข้าไปแล้วเป็นอย่างไรแล้วท่านก็เห็นคนที่กินผลไม้เข้าไปมีหน้าตาอาการผิดปกติพูดจาไม่รู้เรื่องรู้ความลืมความหลังเก่าๆเสียสนิทดังนั้นท่านก็เรียกผลไม้ลูกดังกล่าวว่าลูกลืมเพราะกินเข้าไปแล้วลืมเรื่องราวในอดีตทั้งหมดไม่เหลือความทรงจำอะไรอยู่เลยท่านก็เลยซ่อนลูกลืมขมวดห่อไว้ตรงชายพกครู่หนึ่งต่อมาก็มีคนมาตรวจดูว่ากินลูกลืมหมดทุกคนแล้วหรือยังโดยใช้มือกดลงไปที่ท้องคนที่กินลูกลืมเข้าไปแล้วก็จะมีเสียงดังออดออดดังออกมาจากท้องน้อยคนตรวจก็ตรวจมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงตัวท่านพอเอื้อมมือมาถูกชายพกก็ปรากฏเสียงดังออดออดเช่นเดียวกับคนอื่นๆเหมือนกันดังนั้นคนตรวจก็ผ่านเลยไปโดยไม่ได้ระแวงสงสัยแต่อย่างใดเมื่อตรวจครบทุกคนแล้วก็มีคำสั่งให้ทุกคนเดินไปยังอีกที่หนึ่งซึ่งไม่รู้ว่าไปที่ไหนหรือว่าสถานที่เป็นอย่างไรท่านก็ยืนรอให้ทุกคนเดินไปจนหมดแล้วตัวท่านก็เดินไปคนละทางรู้แต่ว่าจะกลับบ้านกลับเมืองมนุษย์แล้วก็กลับมาได้จริงๆครั้นมาถึงบ้านถึงได้รู้ว่าตัวเองตายไปแล้วมีสภาพเป็นผีหรือว่าวิญญาณที่เร่ร่อนไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งมีความอดอยากหิวโหยทุกทรมานอย่างยิ่งต้องเที่ยวเสาะหาอาหารกินด้วยความยากลำบากเวลานั้นมีตะบองเหล็กอยู่อันนึงซึ่งไม่รู้ว่าได้มาจากที่ไหนหรือได้มาอย่างไรเหมือนกันตะบองเหล็กนี้ไม่ใช่เป็นอาวุธทำร้ายใครแต่ใช้สอยข้าวที่หล่นติดอยู่ในร่องพื้นกระดานมากินเพราะบ้านเรือนในสมัยโบราณนั้นไม้กระดานที่นำมาทำเป็นพื้นเรือนไม่มีลิ้นหรือว่าตากแดดให้แห้งสนิทเสียก่อนเมื่อนำมาทำเป็นพื้นเรือนไม้ก็เลยหดตัวทำให้เกิดร่องห่างๆเวลาคนกินข้าวไม่ระมัดระวังก็มักจะทำข้าวหกแล้วก็หล่นไปค้างคาติดอยู่ตามร่องที่ว่านี้ท่านซึ่งเป็นวิญญาณเร่ร่อนก็ได้อาศัยตะบองเหล็กเนี่ยสอยเม็ดข้าวเหล่านั้นมากินพอประทังความหิวไปได้เพียงเล็กน้อยบางครั้งก็ไปหลอกเด็กเล็กๆให้ตกใจจนร้องไห้จ้าด้วยความกลัวแล้วเด็กก็มักจะไม่สบายพ่อแม่ของเด็กจะได้ไปทำเสียกบาลคือทำกระบะกาบกล้วยมีอาหารคาวหวานใส่กระทงวางข้างบนกระบะมีตุ๊กตาดินใส่ลงไปด้วยแล้วเอาไปทิ้งตามทางสามแพร่งสี่แพร่งก่อนจะวางกระบะก็จะทุบหัวตุ๊กตาให้แตกซะก่อนผีเร่ร่อนจะฉวยโอกาสมากินเครื่องเส้นนี้ท่านเล่าอีกว่าขณะเป็นผีเร่ร่อนก็มีเพื่อนผีอดอยากเหมือนกันมีอยู่คราวหนึ่งท่านกับเพื่อนผีไปที่บ้านหลังหนึ่งเจ้าของบ้านเป็นแม่ลูกอ่อนกำลังตำข้าวด้วยสากมือก็เอาลูกมาวางอยู่ใกล้ๆท่านกับเพื่อนผีก็เลยเข้าไปหลอกเด็กจนร้องไห้จ้าด้วยความตกใจผู้เป็นแม่เห็นลูกร้องไห้ก็คว้าสากมาขวัดแกว่งตีไปข้างๆตัวเด็กทำนองขับไล่เล่นเอาต้องรีบหนีเพราะว่าแม่เด็กเอาจริงอยู่มาวันหนึ่งท่านเกิดความคิดถึงลูกคนเล็กมากก็เลยเอาตะบองไปซ่อนไว้แต่ยังไม่ทันได้พบลูกก็กลับเลยเข้าไปในหม้อใหม่คำว่าหม้อใหม่นี้เป็นคำโบราณที่ใช้กันมานานเอ่อ